ndegam bi atikat bi fassé fekk nako mom jëkkeer ji bu tollu ci tawati faatu rek day melni kon légui da fassi soxnaam ci tawati faatu nga xamné bu faato ci tawat jojé soxna si don ko bu soxna sa faato won mom du ko don wa bula hadatin ak kunu rebontel bu jëkkeer ji tollo ci tawati faatu mom beti ko tobal soxnaam ci eko gis na la ngay jalo ba soxna sa ëmb mu ne ko sa ëmb mu jurum ko dal di wëlbati ko watonte ak mom ci kanam won ba yon tagal leen te gis nga ne mom ci tawati faatu la tollo won su boba itam bu faato ci tawat jojé day melni rek da fassé won ci jamono tawati faatu nga xamné bu faato soxna sa don ko te bu soxna sa jëkke faatu mom duko don aw ahnasatu wala mu teju noko fi ci tawati faatu bu fekke ne jëkkeer ji da waxon soxnaam ne ko wat na ni nangam do ko def niki wat na ne diw mom do wax ak mom bo waxe ak mom rek fasse nga bo xam nak bu muy wat lolé da fekk mu wër mom goor ji wala da fekk mu tawat waye dal ba soxna say wax ak koke mom da fekk mu tollu ci tawati faatu te su boba xam nga ne kon fasem ajon dana ajiko ko su boba day mel rek ku fasé ci jamono yi tawati faatu nga xamné kon bu faatu ci tawat jojé soxna sa don ko te bu soxna sa faatu won nak mom du ko don aw aslamat wala mu tuub mom soxna sa aw khataqat wala mu goré bu fekkone goor dafa tak jigen jo xam du julit niki mu nek yahud ba nasran ba mu tak soxna so xamné jaam la xam nga ne ñaar ñoñu mom ken du ci don waye nak da dem ba tawati faatu mom goor ga moy batiku fasé len ñoom ñaar ñi kum ci mën don la ko téxuna don su démé ba deñ ba nopi goor ga faatu ci tawatam jojé kon dana don te kat kum don ci ñaar ñi su won batiku won mom ñek ko faatu tax goor ga don ko aw to zawajat wala donte seyer nak xeyru ko gor gu bokut ak mom manam ko xamne fasena soxnam ci bir tawati faatu bu tawat ji yagoon ba nga xamne soxna sa idam jeexna bam dem di seyet kenen tam du tere rek mom biko fasewon ci jamono tawat bu faato ci tawat jojje rek faaw soxna sose war ko don wori fa don na sax aswajan ay jëkkeer yi jëkkeer waaw neena sax li boko dé sét man na limu tégalo ni mi tégalo moy bu fekkone né jigen ji dafa sé jëkkeer bu jëkkeer ci tolo ci tawati faatu dal di koy fassé mu dal di iddo ba idda je jeex mu dem séyatu gënen jëkkeer ko koy tam bu tolo tawati faatu dal di koy fassé bu iddo ba idda je jeex dal dem siwaatu jeren jeuker jojé itam bu tolo ci tawati faatu dal di koy fassé ñett ngok man na dem nak ba ci bu ñentel ba nga xamné idda je jeex na bu mi siwaatu jeuker ñentel jeuker yi ko jitu won do ra faatu bu nekkam nek ci bu mu sey ak ñak nek ci bu mu sey ñoy yamo motax mu na wa in fi hisbatin ak doonte da nek ci bobu sey mbolé ñetti jëkërëm ñu wëssu té kenn ku ci nek fassé won ko ci tawati faatu ku ci faatu rek moom ni mu am ak cër ci dono ba mo xam nak nek na ci bobu sey mo xam nek ci bobu sey wa inna ma yanqatihu nak dana dog rek moom don nga bi ci hatin ci ëmër do ñu nek ngui aji bir li tax dal goor gi fassé soxnam ci jamono tawati faatu ñu wax ni donante ga jeex na seen digënté moy goor ga wër ci tawat jojé wër go xamni ñi xam ñepp xamni ni mom ci dëgg dëgg wër na ci tawati faatu do won wayé yalla mi dogal mom dogal dogal na ak wërum ci wër kon mom donante jeex na wala sax donante wëron na ci mo marida top bu tawat fa talaqaha te mu passé ko taniyatan yoonu ñaarel lam taris kon jigen di diko donu illa fi iddati talaqi dara ci idday passé ba al awwal ba aji jek neena bu fekkone ne mom da tollu ci taw tawati fatu bu ngor gi dal di fassi soxnam passé m payli waye lu teewu wër na ci tawat jojje mom wër gu leer nañ waye nak taxlu mu nango fayli soxna sa yalla mi dogal dogal tawati fatu dalat ko ñoom petit goti fasseti soxnam soosu ci bir tawati fatu ge bu fekke ne legi fatu na ci tawati ñaarelam ji buñ dé sét ba xam soxna ci war na ko doon wala war ko doon dañuy sét rek passé bu ñëk ba fu ci jigen ci tollu won ci idam bu fekke ne passé bu ko ñëk fassé batay idda ji jeexagut kon jigen ji dana doon jëkër joju waye bu fekke ne ku sét idday passé bu ñëk mo bu jeex suñu wa kon du ko doon motax buna wa ibadatu tawdih li anna mirasaha qad inqata bi sihhatihi al bayyinati ba'da talaqi al awwal wa la ibrata bi talaqi al thani li annaha la tasta'nifu al iddata min yawmihi wa innama hiya min al talaqi al awwal wal iqraru tuddu manam sahal bihi ci fase fihi ci bir tawati fatu ka insha'ihi mi ngi melne ak sosam ci bir tawati fatu neena bu gor gi deme ba tawati fatu dora wax ne man day fase won na sa soxna bay wer kon su baba dañ koy japp melne tay ji mu tawate la koy dora fase nga xamne atté bi ben lay don tayit wala yaqta'u irsaha illa sihhatuhu albayyinatu littihamihi bilkazibi liyukhrijaha min alirsi lete soxna ci don ko dal moy mu dem ba wer ci tawatam jojje wergu leer nañ fa in mata minhu warisatuhu walaw in qadat hiddatuha khala da'wahu wa in matat qablahu fa in kana at-talaq rajhiyan wa lam tanqadi hiddatuhu warizaha wa illa fala manam bu gor gi ñeke faatu mom faaw soxna sa don ko ne kam ci tawat jojje la faato mom gor ga nga xamni weru ci donte sax ku set ni gor gi waxe ak legi hidde ji waron na jeex hidute jigen ji don ko fekko ne jigen ji mo ñeke faatu gor gi kon dañuy set bu fekke ne fasé ma passé ma payl la won te idde ji jeexut kon gor gi don ko waye bu fekke idde ji jeexna kon gor gi du ko don wal hiddatu hiddaja min al iqrari magay tambale ca saxal ga bu gor tawate tawati fatu daldi wax ne sa soxna si fasé won na ko bay wer kon bis bi mu tuddé rek fasé gi dañuy tambali idday jigen ja waye ken duko tambalé ci mom bu joxé dat na dat sangam ci bay wer la ko fasé won dedet ak sax walaw kana iqraruhu yaqtadi inqida' al-hiddati kulliha aw ba'daha li'ttihamihi fihi wal 'iddatu haqqun lillahi ta'ala fala yusqituha kullaha wala ba'daha iqraruhu manam donte sax ku set na waxe tambale won ci iddaja day melni kon iddaji waron na jeex lola gisuko faale ndax iddaji wara jeexam ñak jeex gis ko ci wolu te ndagam lu yalla santane la kon ci wor lañ koy tek kon da wa ashhara qawluhu iqraruhu annahu laysa lahu bayyinatun hala ma aqarra bi wa illa humila bi muqtadaha lirtifahi tuhmati biha fala iddatu min al-yawmi allazi shahidat al-bayyinatu bi wuqu'i at-talaqi fihi xam nga bim ne ak saxalam ne fasé won na soxna si bay wer da nga ci deggene kon amul ay séré waye neena bu amul ay séré yu séré ne mom kat ci bu muy wer ci dat sangam bu muy wer ci dat sangam lako fasé won kon su baba dañuy tambalé iddaja ci dat bobé séré wax ndax ko mënesuko tumalati ndax amnay séré kon bu ko sé am ay séré yu séré né mom kat tassé won na soxna am ci ci bamuy wër ci waxtu sangam tar bobé lañuy top rek tambalé ci ay dajja wala shuhida donte séré fon ba'da mawtihi ci gannaaw fatom nga bi talaqi ci fasem nga faqat talaqi kon mi ngi melni ki fasé fil maradi ci bir tawat gannaaw bu goor faato dal da am ay séré yu séré né mom day fassé won na soxna am si mo xam nak dañ né passem payli la wala dañ né passé mudul muñuy payli la mo xam dañu né ci tawat la won wala dañu né ci wër la won waye mom dal xéré nañu né daana andanté soxna am si andanté jëkër ak jabar waye nak nun dal woor na nu né fassé won nako té ñom bo sétlo liñu wax bo topé dat bañu wax né ci la ko fassé won day melni kon idda ji jeexna xeyna kon la leen té gaawa jox séré ci ci kanam atakat bi rek moy ngant niki dañ fay nekutoon su boba dañuy atté jëkër joju faatu atté ku fassé won ci biir tawat nga xamné faaw soxna ci day doon gor gogulé ndax dana idawam du idaw dañ ko tekkale ci bo topi wax ñenn ñi dañ ne bu fekke passé ma passé mpay la won ci ni séré yi séré kon faatu gi gor gi faatu day toxal jigen ji jele ko ci iday fasé ga yobbu ko ci iday faatu nga xamne kon iday faatu lay wara def ñu ne nak bu fekke ne passé mañ séré ñom dañ ne mom ñak fay la won mi bain kon jigen day idaw iday passé dong teewul nak ibnu qasim mom amul ci gogu tekkale mom la sara bay waxna wa ta'taddu bi yawmi wafatihi hiddatu wafatin in kana at-talaq rajhiyan li anna mawtahu naqalaha min iddati at-talaq ila iddati al-wafati patay nak day idaw wahidatu at-talaq in kana at-talaq al-mashhud bihi ba'inan والظاهر ما لابن القاسم أنها تعتد حدة وفاة ولو كان الطلاق بائنا لاحتمال طعنه في الشهادة لو كان حيا مثلا من كتاب الله ولو شهد أي شهدت بينة على زوج بعد موته بطلاقه البائن أو الرجه في مرضه أو صحته وانقضت الحدة بحسب تاريخهم ومات وهو محاشر لها محاشرة الأزواج وكان تأخيرهم رفع الشهادة للحاكم لحضر كغيبتهم كن فحكمه كحكم الطلاق الواقع من الزوج في المرض المخوف من أنها ترثه أبدا وإن أشهد لهم سير لونه به فسه في سفر في أبتوكي ثم قدم توب من يبزي ووطئت ملال way te mu jotté koka wa ankarate mu weddi ash-shahadata sharisa furiqa kon tekkale sen digante wala hadd te det getan wa jo xamne da nekkon ci uptuki sak ay sere ne len sere len ne fasena sama soxna naka mu ñibusi daldi wet naka mu ñibusi daldi weddi ne mo fasé won ba sak ci sere daldi jotté soxna sa bolé ci kon li yondi atté rek moy negam séré yi mom séré nañ loola seen wax lañu japp dal di koy tékkalé mok soxna am soosulé su ko défé nak nénañu du tax ñu gétan ko wata ataddu min yawmil hukmi bit tafriqi kama huwa zahirul mudawana soxna sa nak bi ci bi atté kat bi atté ci tékkalé ko mok jëkërëm joju ci lay tambalé idda ji ñu né waaw lu tax nak di ko gétan té séré yi séré nañ né mom ci tukki wala li waxone ne fassena sa soxna teyit ci seen séra lañ sukkandiko sax ba até kat bi tékkalé seen digënté lutax kon bimu jotté soxna ci kenn gétanuko motax muna wastushkila hadamu haddihi mahal hukmi bi muqtada ash-shahadati wa ajaba ibn al-mawwas bi annaha lamma kanat ta'taddu min yawmil hukmi bil firaqi kana kaman wati'a zawjatahu وأجاب الأبهري بأنهما على حكم الزوجية إلى الحكم بالفراق بدليل اعتدادها من يوم الحكم به. ابن نواس داني دغام دات بي اتكات بي اتيني دالين دي تيقالي تي لي تامبلي ايداو كون داي ملني كون جوتي گم جوتي وانا نجيك لولا موكو جوتي سخنام نيو يمو الابهرين موم دال لي فيك اتكات بي اتيغول ني تيقالينا لين ريك اتيب سخنا لاي امي ndax gis nga ne sax idda ji mi ngi tambule ci bi atekat bi atene tekkalina len lola te kon neena ñu gitan ko walaw abanaha donte faccalon na soxna sa suma tasawwajaha top mu takkar ko qabla sihhatihi jik ak wiram fakal mutazawwiji kon mi ngi melne ki aji tak fil marad ci bir tawat gor go xamne da bayyi ba tawat tawati fatu daldi fassé soxnam tassé mu neungul fayli koku xam nga waxna né mom bu faato ca tawat jojé soxna si warna ko donu mom nak ba idaji jexé ta fekk na mom wërëgut ca tawat jojé dawal batiku takkat soxna sax koyit nañ ayé won rek ku tawat tawati faatu muy fassé mba muy tak batay atté bob moy ñëwaat day melni kon ku tak ci bir tawat ci nga xamne kon des ko wara dindi su fekke bañ koy dindi fek na wet am nak kon ñu sét cyan gañ waxante won ba cyanu kem lu ci gëna neew rek lool lañ koy jox te gëne ko ci sulus ba ba tax muna fakal mutazawwiji fil maradi al makhufi fil fasadi wastihqaqi al fasqi qablu wa ba'du لأن فساده لحقده ولها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث إن مات بعد الدخول بو خولي سرابي دانا سي يوك نلا ويحجل إلا أن يصح المريض كما مر داني غاوي تاسغي لوي نك اجي تاوت جفارور فالتشبيه لإفادة الفسخ أبدا وما معه من الصداق وأما الميراث فإنه ثابت لها ala kulli halin bin nikah al awal aw neena nuro la gi wax ne mi ngi melne aji tak ja ci bir tawat li jibul rek moy ñoyam ci tas giñ ko wara tas faw mom sey bobu ak la ci am ci birum cana yoyu neewum jëmmi doon gi ci bopam mom fasé gam fasé won soxna sa ci bu ñëk te fekk bobu mu nekk tawati faatu rek mom saalon na doon gu ne bu xasse faatu ci tawat joju mom faw soxna ci war ko doon wala me jus daganut manam aram na rek qulhul maridati sumikok aji tawat ju jigen manam jigen bu tawate tawati fatu day aram mu sumikonte jekeram ndax xam nga ne lolou genn aji don lay don motax mane li an fihi ikhrajal warithi wa in waqa lazima at-talaqu wa intafa at-tawarus baynahuma walau mata ahaduhuma fi al-iddati su fekke sumikok xasna am mom kon fasé go wërna manam kon nga xamné fasé nañ ko fasé go xamné amut fayli wayé mo jëkër ja duñu donanté ak donté sax kenn ci ñoom ñaar da faatu ci bir iddaja wa hal yuraddu ndax def na dello sumi ko gogou awil mu jaawisu wala kay dañuy dello aji jéggi ja li irsihi ñeel donop gor ga yawma mawtiha ci bisub faatu jigen ja wa uqifa te taxawalef na alal diñu sumi ko ilay ba ca fatu ga tawilani ñaari deggeen ci mu dawana ñeena ñi dañ ne jigeen ju tawat tawati fatu bu sumi konté ak jëkërem dañuy jek jek dindi sumi konté ga jël alal ja delo ko jigeen ja ñeena ñi ne dedet dañuy def kupp alal ja bañ ko laal bayyi ba bis ba soxna sa fato bu soxna ci fato nak ñu sét bu gor gi doon doon nuy am ca dono ba ak liñ ko joxon ci sumiko nuñ demante ñoom ñaar bu fekke ne liñ ko joxon ci sumiko da upp la wara don ñu sét lolé mu ko uppé genné ko bolé ko ci alal jigen ji mu bok ci mirage ma bu fekke dañu yémo képp nak mba lam sumiko nté won ak mom mo gëna néw sax su baba ñu bayiko nono fofu nak mo am ta'wilani قال الإمام في المدونة لو اختلحت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجوز ولا يرثها. وقال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلحت منه بأكثر من ميراثه منها لم يجس ولا يرثها. وأما على مثل ميراثه منه فأقل فجائز ولا يتوارثانه. باتي ووتي نانتي بون بوجي سيت لام ورا دون موم جيكر جي تي بودون دون لاموي دون نوي تول بون كوي سيت بان بيس لا نكوي سيت واخ دا نكوي سيت تي بيسو سومي كو با نا الله جيجن جا تول ام نكوي سيت تي بيسو با جيجن جا فاتو موم لي واخنا فختلفا هل يعتبر في قدر الميراث ndax dañuy xalam yawmul khuluh fa yatahajjalu li zawji al khuluh in kana qadra mirasihi aw yu'tabaru yawmu mawtiha fa yuqafu al mukhalahu bihi kulluhu ilayhi fa in kana qadra mirasihi fa aqalla akhadahu wa in kana akthara fa qala ibn rushd la shay'a lahu minhu wa la irtha bihalin wa qala al lahmi lahu minhu qadru mirasihi ويرد الزائدة وإن صحت فيأخذ جميع ما قال به وإن نقص نيوانينا وكيله دلجيمبا هم مسماه وليس لم كتدلوون لم يلسم كن دوار بغور وحي كن نكو دمال سومي كولما أكسا سوحنا نما جوخ نانغم نيكي جروف كي جوني مامام يبال نغم وخلو ييس لولا نيكي فانوير سوبابا sumi koga du war gorga ndax day wax man la waxan dal du lolou aw atlaqa wala mu boyal leho ñel ko aw laha wala ñel jigen ja halafa kon mu wat ni andho naka mom arada na mon qul hal misli sumi ko kem ki yable ci soxna bëgg sumi ko ak mom bu fekke waxuton ben lim da yable rek nonu kam yabal nak dem waante soxna sa numatut sumi ko kem kon lola du war jeuker ji day war rek ni man bay wax itam sumi ko kem moma taxan di wax su soxna ci nango motli nak ba mat sumi ko kem wala ka njabalon nango motli ba mat sumi ko kem mu dal dikoy war watax mana wala mel sam talaqun illa an tutimmahu azawjatu aw alwakilu li tax mu andi ci aw lahaji day wonani bu gor ki waxan ci soxnam ne ko in a'taytini ma ukhali'uki bihi fa anti tariqun bama joxe lo xamne man na ci sumi konté yow kon fasena la man nga dem bu ko waxe lol nak su ko jigen ci joxe lu yes lañu joxe ci lu mel nonu su boba bu nexe jeuker ji mu bañ wa insaada ndam yokuna wakiluha delegue jigen ja fa halahi kon warnako asiyadatu ndolen la bu fekke ni jigen da yabal ndaw ne ko waxtanal mak sa jeuker dama bëgg sumi ko ak mom may ma sa baat dal koy wax ne ko nangam nak la ko mëna jox niki mu ne ko mën na koy jox ñaar fukki junni kam yabal nak mom dem wax fanwéré junni bañeel fukku kon mom mo yok wala soxna si bamuy yeble waxuton sax ben limne mom la meuna joxe waye da defo ni kim yebal mom yewuna ba la yel rek ci sumiko ci am kem rek lay wax mom na mu dem wax lu upp lola ate bi ben la mom ci bopum kon mom mi yebal mo wara joxe lolé mu wax te upp jigen ji nak mom ba nga xamene tudul ben lim suwate rek ni man bay waxit lu yel mom taxan di wax janam dal li wacc sumi koko duko war waru da delofna almalu alalja bi shahadati samahin ci seres deg halad darari ci lorja bu fekke ni jigen da sumi konté jeukeram ba joxe ci alal ganaw bu saxale ci ay séré donte séré deg rek la sax du séré jakarlo bu saxale lolou rek né mom jeukeram moko da lor ba moko taxa joxe alal ndax mom bopam yon day daldi atene nagn ko delu alalam te duté fassé gagn ko fassé won mom weyna mom na bopam patay ndegam taxawal na ay xéré rek ci lor djugo jëkke ji dan lor lor ja nak mëna amé ci bidarbin aw dawami shatmin manam da ko dan dor ba da ko da xass te tegu ko fenn donte séré séré deg dong la sax moy séré wax ni nun de yag na no deg lol ci ñu wër ak ñu wërut ñu wax ni gor gi day lor soxnam ci ci dooru mbaxas ak yu demi nonu té téggu ko fenn su boba rek ñu daldi atté ni ko dañ la délo salal té mom nga sa bat warud al malu al mukhala'u bihi li zawjati wa saqata anha mal tazamathu min radahi waladiha aw nafaqati hawlin aw isqati hadanatin bi shahadati sama'in wa awla bi shahadati qatahin qala ibn rushdin bila yaminin wa bi yaminiha ak ci ngiñam la ma shahidin and ben sere ay umra atayni wala ñaari jigen gannaaw bu soxna summiko ba fay alal mané taxawal ben sere bu gor da mëna wat bolé ci wala ñaari sere yu jigen da mëna wat bolé ci né la ko taxana fay alal kat moy rek lor ju ko jëkërëm daan lor batay ñu dello ko alal ja ndax mbir momu xam nga ne da soppi ku rek di mbirum alal motax sarabina la wa innama humila fihi bi shahidin wa yaminin al mar'atayn wa yaminin li annahu ala limalin wala yadurruha du ko lor mom jigen ja isqatul bayyinati ratal shariya al mustarhiyati yadun samlo daawi maxnam al mustarhati halal asah ci wax ju gëna wër manam shahadatul istiraha niko al banani waxe nu yomba deg la qala al banani ma'na al istirha'i ishaduha qabla al khulhi annaha ma taftadat min zawjiha bi shay'in falaysa tawhan minha wala iltizaman wa innama yahmiluha khalihi ad daruratu war raghbatu fi rahati min dararihi biha wa annaha mata hasalat laha an najatu minhu tarjih khalihi istirha moy jigen ji sak ay sere ne len mangi fay alal sama jeuker waye kat du sama ciobare beug tagoo mum taxut waye nak limay tek manatuma ko dekoti ba beug na ngeen xamne dana wax ci kanamam sax ne ko duma la topat ci gannaaw yoon sere yi sere nor ji yit duma len taxawalat benen yoon waye nak lolou dama koy tek seen nopp dong ne bu ëllëgé say mako jekko dana ko yobbu wat ci yoon ñu fay ma sa alal lol nak ndegam wax ne séré ci suuf ne len kat wax gi mu wax ni duma ko yobbu wat ci yoon ak duma taxawalat ay séré ma ngi len di séré lo ci secret yeen ngeen xamne kat dama ko wax ni rek tek ko ci seen nopp waye duma japp bu ëllëgé gannaaw bu mu bayé ba mom sa bop dana ko yobbu wat ci yoon taxawalat séré yi ñu delo ma sa alal lolu moy shahadatul istiraha mom yoon nangunako ndax ngant li ci nek ci jigen ji ak lor ji ko dal ci mbir momu le motax bimu jekke tuddu istiraha da wax ne waman daraha zawjuha man ngay ne waman daraha zawjuha dararan laha atatliqu bih walam tatamakkan min isbatihi wa hiya fi ismatihi فأرادت مخالعته وأشهدت بينة بضرر زوجها لها وأنها تخالعه وتسقط حقها في الضرر وفي البينة الشاهدة به وأنها غير ملتزمة لهذا الإسقاط وإنما تتوصل به إلى خلاصها منه وتمكنها من إثباته عليه ثم قالحته معترفة بأنها أسقطت حقها فيه وفي البينة الشاهدة به وفي البينة التي استرحتها أي أشهدتها سرا بما تقدمه يبدو فلا يضرها إسقاط البينة المسترحية على الأصح عند ابن رشد وبكونها أكناك سهنسي بائنا لأجي فسي قسم فج لا رجهية دجاجين كن فايلي bu fa batay su jigen ji summiko ba fay alal dikito yo bobu kat da fay alal waye fekkat na jeukeram fassé won nako passé mo xamné amul fayli su boba dañ koy delu alal ji ndax alal ji kon fekkat na bumu sey nekku fa waye nak bu fekke bimu summiko ba fay alal leer na né sax jeukeram fasé won nako ñëk su mi ko gi waye passé mo fay li dong la won su baba nak kon alal ji mu joxé amna bërepp bu mu téggu ndax passé payli mom téwta nek soxna kon fay gi mu fay day tax mo am bo mu seyam go xamné